Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 سيوزي 2 سيوزي 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Тя от кога не работи вече? Тя от кога не работи вече? منذ زواجها؟ От женитбата си ли? От женитбата си ли? نعم, هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Да. Откакто се омъжи, тя не работи. Да, от когато се омъжи, тя не работи вече. منذ أن قد تزوجت, لم تعد هي تشتغل. Откакто се омъжи, тя не работи повече. Откакто се омъжи, тя не работи повече. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Откакто се познават, те са щастливи. Откакто се познават, те са щастливи. منذ أن أصبح لهما أطفال, صار نادر ما يخرجون. Откакто имат деца, те рядко излизат. Откакто имат деца, те рядко излизат. Мета таттасил хия бит телефон? Тя кога се обажда по телефона? Тя кога се обажда по телефона? Хел етна ессейр? По време на пътуването? По време на пътуването? Наам. أثناء ما هي تقود السيارة. Да. Докато шофира. Да. Докато шофира. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Тя се обажда по телефона докато шофира. Тя се обажда по телефона, докато шофира. Хия тушахид ет телевизион, етна ма хия такуи. Тя гледа телевизия, докато глади. Тя гледа телевизия, докато глади. Хия тасма ал мусика, етна ма хия тамал, важибатиха. Тя слуша музика, докато работи. Тя слуша музика, докато работи. Ла ара шейан, عندما اكون بلا نظاره. Аз не виждам нищо, ако нямам очила. Аз не виждам нищо, ако когато нямам очила. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Аз не разбирам нищо, ако музиката е силна. Аз не разбирам нищо, ако когато музиката е силна. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Не подушвам нищо, ако имам хрема. Аз не подушвам нищо, ако когато имам хрема. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ще вземем такси, ако вали. Ще вземем такси, ако вали. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Ще направим околосветско пътешествие, ако спечелим от тотото. Ще направим околосветско пътешествие, ако спечелим от тотото. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Ще започнем да се храним, ако той не дойде скоро. Ще започнем да се храним, ако той не дойде скоро. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.